الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتي يوم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هل ينظرون انتظار نقيده إلا أن مگر دی خبریں تأتیاهم الملائکتو چی راشدی دا فرشتے او یأتیا امر ربک یا راشی حکم درفستا کذالک فعل الذین دارنگی کڑیو آغی کسانو من قبلیم شد دینا پخواو وما ظلمهم اللہ او ظلم نوکڑے پا آغی باندی اللہ تعالی ولیکن کانو لیکن وغی انفسهم یظلمون چه بخبلو زانونوی خبلا ظلم کو با اصابهم بسرس دل آئیتا سیئاتو ما عذابونا سزاگانی دا آغا عملو چه آغای عمل کرو وحاق بهم او چابر شود آئینا ما آغس کانو بهی استازیون چا غیبا داغی سرا توکی کولی وقال الذین اشرکو اووائی آغسان چی شرک کرده لو شاء الله کچری غختل الله تعالی ما عبدنا عبادت با نو کړې مونږه بندگی با نو کړې مونږه من دونه بيد الله تعالی نا من شيء اند يس يوسيز نحنو مونږه ولا آباؤنا او نا مشرانو زمونگا ولا حرمنا او نبا حرام کڑیو مونگا پزان باندی من دونی بید اللہ تعالینا من شیع اس شیع کذالک فعل الذین دارنگی کول آغی کسانو من قبلیم چه ددینا پخواو فحل علر رسولی بس نشته ده پا پیغمبرانو بانده الا البلاغ المبین مگر رسو الاخکارا ولقد بعثنا في كل أمة أو يكننا لغلو منغا فهر يو أمتك فهر يو دلك رسولا پیغمبر أن يعبد الله دا چې بندگی یکی آوازی دا اللہ تعالیٰ کوئی وجدنی و دعا غودا اوزان بچ کئی دتا غودنا زان بچ کئی دا عبادت دا غیر اللہ نا فمنهم نزنی دا دینا من آغسو کو احد اللہ چه هدایتو که آغیده اللہ تعالی ومنهم اوزنی دا آغینا من آغسوگو حقت جسابت شو غلیه دولالا فاغبانی حکم دا گمرائی فسیرو فی الارضی نو گردئی بزمکا کے فنزرو نو گورئی کئی فکانا چسرنگش عاقبت المکذبین انجام دا در غجندیا کون کو ان تحرس علا حداؤم کتا حرس کوئی و هدایت د دای باندې فإن الله بس یقینا الله تعالی لا یهدی توفیق نور گئی من هاغ جاتا یو دلو چې گمراه کیږي د زد او د ناد وجنا یو دلو چه مهر دو گمرائی لگی باغی باندی وما لهم من ناصرین او نبوی دیلا سوک امداد کون کی و اقسمو باللہ او قسمنا اخرل دی پا اللہ تعالی باندی جادا ایمانهم سخ قسمون اخفل لا یبعث اللہ چه نبارا پورتا گوی اللہ تعالی مئی اموت آغسوکا شمری بلا ولنا وعدا علیه حقا وعدا فا اللہ تعالیٰ باندی رشتیا دا ولیکن اکثر الناسی لیکن زیاد خلقنا لا یعلمون نپویگی لیوبینا لهم اللذی دید پارا جسرگن کی دیدا آغشِ اختلفونَ فیهِ چه دئی اختلاف کئی باغی کے وَلِعَلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا او چه پویشی آغا کسان چه انکارِ کڑدے اَنَّهُمْ کَانُوا قَاذِبِينَ چه یکیننَ دَيُّهُ دَرُغْجَنَ انما خبر دادا قولنا لشئن وینا زمونگا یوسیستا اذا اردناو کلچمونگ ارادو کی اکداغی ان نقول له دا شوایو آغیدا کن شاب فیکون نشیغا والذین هاجروا او آکسان چه کڑی اوکڑا ملک پری خود فی اللہ پدیند اللہ تعالیٰ کی من بعد ما ظلمو پس داغینا چه ظلم بی اوکڑی شو لنبوی انہم نخام خام زائب ورگدیتا فی الدنیا حسنا و دنیا کی خیستا ولعجر الاخرت اکبر او خامخا عجر الاخرت دیر لوئی دے لو کانو یعلمون کدی پوئی دے الذین آکسان صبرو چه صبرو کو وعلا ربیم یتوکلون او براو خپل باندې دای ځان سپاری وما ارسلنا من قبلک او ندی را لګلی مونږه سان وړاندې الا رجالن مگر سړی نوحی الیما چې مونږ با وای کولا غیدا فسالو اهل الذکر نو تاپوسو کئی دو علماؤنا ان کنتم لا تعلمون کچرتاسو نپوئی گئی بل بینات پوازحو دلائلو وزبر اوپ سحیبو باندے وانزلنا الیک الذکر اراولیگا مونگا تاتا پندو نسیت لیتو بینا لیلنا سی دیتا پارا چه بیان کے خلقو تا ما نزلا الیم آغسا چراولیگ لشو دیتا ولعلهم یتفکرون او خامخا چه دی سوچ او فکرو کی مخکنو آیتونو کی زواجر تخویبات ذکر شو ورپسې بشارت ذکر کا دپارا د مومنانو متقیانو الذين تتوفاهم الملائكه طيبين امو تاګیان چې دا غید ساګه بس کول د بارا فرشتي راشي او هغه خپل عقیده پاګه ساتلی او هغه سره بلیدی د شرک نی ګډه کړي بل اعمال پاک سادلی د دنیا نه په خوشاله باندې رخصتي کی فرشته و دعای سلام علیکم په تاسو باندې د سلامتی او د هر غم او خفګان نه ودخول الجنه بما کنتم تعملون جنت داخل شي دا آغی عملونو پا وجبانی چه تاسو بکول دا دی اعمال دنیا کی دا اللہ دا رضاو پا خلو عقایدو اعمالو باندی اللہ رضا کرو نو اللہ دینا رضاو نو دی با اللہ تبارک و تعالی خوشحال ساتی جنتونو ته به داخلي ورپسې الله تعالی بیا زجر ذکر کوي منکرین الله هل ينظرون انتظار نه کوي د الله ان تأتيهم الملائکه مگر د دې چې راشدای دا فرشتي چې ساده نه کوس کوي سمالي او ساده هغه ډېر په سختۍ باندې وباسي دې تر هغه پورې نسميږي هو ایمار چې سړی لره ورشي نو دې سم شي او دته ګور غاړې راغلي نشو سم. عبدالرحمن بابا وایي دې چې کلا خپې قبر د ژوند شي فرشته د مرګ راشي او ساده نه علي نو بیا به سترګې وغړېږي او بیا به وایي چې رب رجعون زما ربا وخرا لگراکا واپس میکا بیا و ارمان کئی خو بیا با دینا وقت لئی دا دو قرآن کریم دا کم غک چی لگی دا کم آواز چی لگی دا دا اللہ تعالی دا وحدانیت کم دعوتون چی ورکولشی دا کما چغا چه لگی دا دیده کبلولو دا پارا با دیر زیاد لیوالی چه مال اللہ تعالی لگو وخرا کی او زب کلاو زر بانده دا مساله کبولکم خوبیا با دینا وقت لی بخت جب بیدار دا کم بخت آنکه سو گئی سو گیا کم وقت جب بیدار آنگے ہو گئی چه سمالے دے انسان بخ بیداری نو آغا مالے سترگی پٹی اللہ وخ ورکڑی زوانی ورکڑی جواندی ورکڑی نو دے دا آغے دا نشو تا ماشو کیوی د وخت د زنګدن غرغره د هغه وخت هغه لمحات هغه خیال خاطر کې ناراضي د الله ناراضیا هغه وهم ګمان کې ناراضي چې کله د انسان نو وخت لاړ شي نو بیا د لستر کې کولاو شي خو بیا ټیم ختمي او بیا هغه انسان له بیکار ناراضي الله وای دای په دې انتظار کې دي چې د برق پرشته راشي او ساده وباسي نو بیا به دی وای چې آمنت انه لا اله الا الذي امرت به بنو اسرائيل بیا لګره پیرون وګدي وګدي کلمې وای خو بیا و ټیم ختمي او یا دیا امرو ربک یا راجی ادا چی راشی حکم دا عذاب در افستا اسمانی چرک پی اللہ راولی او خدمی گی نو بیا سر کی گلاو شی خو بیا ٹیم دلی کنا کذالک فعل اللذین من قبلیم دارنگی کول آغی کسانو چی دینا پخواو دین اولانی چی کم کافران مشرکانو اغیم دغسی دا حق مخالفت کو او بیا چی کلا دا مرگ وخر آغل دے دا حلاکت بیا چی زوالی دی خو بیا آغا کم زی کارور کئی دین امخ که چی کم مشرکانو دا اغیم دا کردارو دیم آغا کردار دے دا غی چه کم انجام شو ردی بام آغا انجام گرزی وما ظلمهم اللہ او ظلم نو کڑے پا غی باندی اللہ تعالی اغی چه اللہ علا کل او تبا کولی نو اللہ پا غی ظلم نو کڑے چیگنی اللہ اغی باندی ظلم کو ختمولی نا دا اغی پا خپلو زانونو بانی خپل ظلم کو زار الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس پا اوچاو دریابونو کی چه طبعی رازی عذابون رازی نو آده انسان دا خپلو اعمالو دو وجن رازی اللہ پا چه ظلم نکی ولكن كانوا انفسهم يظلمون لكن اغي چې بخلو زانونو باندې ظلم کو دا اغي زان باندې بخل ظلم کو یو سړی دا وایره وبوس کاډوړې یو خرا زګه دا الله تعالی پیدا کړی دی د انسان خوراک سکاګلا اده وای زنه خوراک کو مورس خوراک کو منس کا کو او د لوګي او دم دی مرشي نو خلکو یې رب لانی ځان تر زیاتې وکړه دو بچاو او د نجات کم سیدونه شې دي انسان لو بګارداري چې اغا اختیار کی خو چې کم سیدونه اغا ر توبایي او د الله تعالی د عذاب دی او هغه د اختیارین او غزان په خپل د واقعي ځان سره ظلم کوي نو الله وې ځان تر خپل ظلم کو د هغه د هغه بدو اعمالو د بدو عقیدو د وجنا فاصابهم سیئاتو بس اورسل الله ایت بد عذابنا ما عملو دا غی عملونو چې هغه کړیو دا غی اغا سزاگانی و تورا سیده دا آریو سیزو یو خپلا ندیجه وی و بو کلاس که دنو لاز بده یخ شی و اور کلاس که دنو اور بده گرم شی و بس وزی یو سڑه نیک و خواه مال کئی نو دا غی نتائج بهتر دی دنیا کم آخیرت کم یو سړی بد اعمال کوي نو دا غي نتایج ناکار دي تباہ کون دي نو چې کوم سړی څنګه عمل کوي نو هغه سي نه دي یو وته ملاويږي نو ايده د خپل بد عملونو هغه ناکار نتیجه ملاو شو وا ها غبم او چا بیر شو داینا ما کانو بی یستازیون آغا عذابو چی آغای داغی سرک توکی کولی چی پیغمبر وطوی دا اللہ عذاب برشی مکوی داسی ای بوی دی اوزگار دی دی مونگ یاری دا اللہ عذاب سر بی توکی کولی کلوی کلوی عذاب مدا حاضر واق دا وادا وکلی اغیر ٹوکی گرنه لی ٹوکی وصرا گولی چی کلا اللہ تعالی اغیی بانی عذاب را استان و اغا عذاب دینا چاپی را شو و اغیی ٹوکا گرنه را وقال الَّذِينَ أَشْرَكُوا اللہ وی مشرک تاو گورا مشرک وخبل عقیده بانی یو باطل دلیل پیش کئی دیوائی گینی ارز خبر گوما ازی گینی مضبوط خبر گوم او دازه جا سوام نو گینی دازه ما دا حقانیت نخلا وقال الذین اشرکو او وی آکسان چه مشرکان دی شرکی کرده دی لو شاء الله ما عبدنا کچری غوخته الله تعالی نو بندگی با نو کړي من دوني من شئن الاو د الله تعالی نه د اس یو سیز د څنګه وي الله هو قادر مطلق بادشاہ دی او دا مون چې کما عقیده لرو از مون کما عقیده دا بده الله نارضا وي نو دروسا پوری به مونږه از ګمبد کړي نو خو زمانه او شوې زمونږ د پلار نکد وختونه زمونږ د عقیده را او مونږ د الله تعالی تروسا سنری ویلی نو دار دې خبره یو ثبوت دی چې مونږ صحیح یو زمونږ عقیده ټینګ ده کدا غلط آوه نو اللہ با مملا سزا را کرده و آم مبانی بی عذاب نازل کرده مم بی ختم کرده و چه دا اکی دا مملا رو او مم دا اللہ تعالی سوائی نا نو دار دی خبری یو علامه دا چه زمم دا اکی دا ٹک دا ینی وی مجال دا چه ممگا قدم آغسته وی چه دا اللہ نوی خواخا نحنو مونگا ولا باؤنا او نام شرانو زمونگا نبا مونگ دازل کرو نبا زمون شرانو کرو الفان کے اللہ با مونگ تبا کرو کانکا شر داسی وے ویرا چیزا خلق داسی کئی او اللہ تعالی با دین ناراض دینو دا اللہ دیل سزا ولنور کئی الله تعالی دای عذابای ورینا خو یرا چې الله تعالی وتا غږ نه کوي نو ټیګ وای کنه چې الله تعالی به عذاب نه راولي نو ټیګ وای کنه دار د خبرې دا بالکل یو به بنیاد او غلط دلیل دی چې یو انسان د خپل حقانیت د پاره پیش کوي دا خو دنیا کې الله تعالی مهلت ورکړي ایم ورکړي وخت ورکړي ان فن کې الله تعالی نیول کوي دا دغه بیا امتحان نه پاتې کیږي او چې کوم یو غلط ګناه کولې او بس هغه را پړګه کولې نو بیا خو به ار سړی دې یاره نه ګناه نکو چې هغه کزو ګناه کوم نو ختمي ګم نو دیگه خود امتحان سپادی نشو داو خبره ختمه و بس کاتاو ختمه و چی او سڑه و بس داغل که بدانو چی دا گناه زکا نکوم دا کار زکا نکوم چی بده زمان رب ناراضه کی او دا اکیده زکا اختیارم چی دا زمان دا رب دا رضا اکیده دا نو چې اوسړې په دې بنیاد باندې عقیده اختیار کې او عمل کوي نو دا کمال دی او چې د مرګ دی یاره نه چیرې مړ بشم ته بابا شم د الله د رضا خو به کې سرباز نه شو نو الله ټیم ورکړي دی وخت ورکړي دی نو وې مونږه شرک له ولا حرمنا من دونه من شيء او نبا حرام کړو مونږه بيد الله ناس شي چې الله نوې خوشاله او د الله نوې رضا نو مونږ به دا چرته ویلو چې دا شی به مونږه حرام دي دا مونږ باندې نزي او دا مونږ سره نه لګي دا مونږه ویلی شو دا د خدای خدایي دا او اختیار د الله دی او سمال چې بنده ختمول غواړي نو ختمول شي نو خو چې مونږ داسې عقیده ساتلې نو بس ختمول به خو چې نه وای راته سو نو مطلب داره چې مونږ ټیګیو الله وای داسې مشرانو کړو کذالک فعل الذین دارنگی کار کڑیو آغی کسانو من قبل ایم چه ردینا پخواهو ردینا چه کم پخواه خلکو آغی ام دا سکڑو سورت عراف کے 28 نمبر آیت کے وائی سورت عراف 28 نمبر آیت اتشتم کے ذکر کئی ادم سی بارا 28 نمبر آیات وګورئ. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ كَلَا جُوْكِ دَيُّ كَارْ غَلَط غلط کارو کی خلاف شریعت کارو کی دبی آئی دبی دخلقیو کارو کی قَالُوا نُوَائِ دَي وَجَدَنَا عَلَيْهَا آبَانَا مُنْدَلِ دِي مُنْغَا بَدِبَانِ اخْبَلْ مَشَرَانْ والله امرنا بها او الله حکم کړه دې مونږ ته د دې دا یو خدای را لګي دا موسی سلیګیا یو دا مونږ سګاو او مونږ سوایو دا د خدای را لګي خبرې دا الله ویلې ک الله نه ویلې نو مونږ مجال چې دا سګړې وې الله وای دې ته وای دومره غلطه خبره مګه وای قل ان الله لا یامر بالفحشاء وایا الله تعالی حکم نه کوي د بیا اېدا خبرو د غلطو خبرو اتقولون ولله ما لا تعلمون ایا وای تاسو بالله تعالی باندې اوسو چې تاسو بنه پوي گئی ملګری دې اوس کاوه چې شو ګیره دې کړای وړي یره دې وای چې الله په دې رضا دی مطلب دا چې الله ویلي دي ولې دا څه خبرې کوي یو کار دا اغیده کولو الله ندی ویلی و دوائی اللہ ویلی دی زمانگا بعد انتہائی نا بوی خلقا چی سخبرشی ویدہ دوست دو خدای ویلی دی ویدہ دوست دو خدای ویلی دی او کلا وی چی دنو رسول پاک ویلی دی ولکا کم وقتا کم زی ویلی دی ولی دا سی منگڑا دی خبری گی کلوی دا خدای ویلی دی نو کلوی دا اللہ کلام گیری دا خبری دا وی دا اللہ کلام گیری اکلوی قرآن کی حدیث دی کلوی دی نبی رسام پا وقت کی و پیغمبر و اغبا دا سی صحابی دا ہم پیغمبر وی مرسا جیبا مخلوق دی دوست دو خدای پیجنی خو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پیجنی دوست دو خدای ویلی دوست دو خدای سوک دے پیغمبر سی نم دے وی دوست دو خدای ویتا کلمہ ہوئے وی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ویتا که دے پیغمبر نم دے وی دا زدہ کلمہ دا کن اغام دے تین خبری کئی مرحیس رحیس رحیس رحیلہ انخلی دناوی دا تاسو غلطی ہوئے الله رب العزت وای دید و قرآن او د سنت په مقابله کې د خپل صحیح کې دوه بارا د دلیل پیش کړي لوایا د الله په نبی باندې ذمہواری صرف د الله د دین رسولو ده د قرآن د بیانولو ده د شریعت د بیانولو ده استادو دې سیدا کولو یې دازو په دې چوکرا والی او سیدا کایمو چې سم چې ګینه په چوکالې ومه دا خبره نشته بس ویګیا پیغمبر بره دا وینا کوي دې لګیا فهل علی الرسل بس نشته دې په پیغمبرانو الا البلاغ المبین مگر رسول خکارا بس دا خبره ده د پیغمبر کار ډیوټي هغه د الله دین رسول دی زموږ یو نیم ملګری چې دنه علامه چا سره لګیا چې نو مسلمان کوي وې دې به زه مسلمان کوم دا دا پیغمبر نو مسلمان کړي شه ته به مسلمان دي د پیغمبر په وخت کې کافرانو کافرانو مشلل پیغمبر مسلمانان نکړي شه ته به کومه مسلمان کې کما چې د ډیوټي دا ذمہ داری دا د الله د توحید مسله او دا واضح بیان کا مسله او دا واضح او کا د الله د کتاب خبر او کا د الله د دین خبر او کا مسلمانانو پر دا مسلمانانو الله صحابي کوي منلا خبخه کوي نو منلا بس پر دا ستا ذمہواری پورا شو دا مسله او کا الله تعالی وای یو دا پیغمبر نه هر پیغمبر می په دې مسله لګل دي چې عبادت او بندگی دی یو الله کوي ته دې کوم ځای نه وای چې زمونږ باندې شرک الله ناراض وي موږ به دا سکار نو کړی شوی الله به ناراض دی هر پیغمبر الله ته توحید په مسله لګل دي وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ أَوْ خَمَخَا يَكِنًا لِگَلَ دِي مُنگا فَارِيَوْ أُمَّتْ كِي هَرَدَ لَكِ رسولًا يو پیغمبر أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ دَا چِ بَنْدَگِ يَكِي وَازِدَ اللَّهَ تَعْلَى كَوَئِ آر پیغمبر اللہ قدی مسلح لگلے دے وجدنی بو تواغوت او ځان بچو ساتي دی عبادت دا غیر الله نه هر هغه شی چې عبادت او بندگی کیږي هغه تاغوت کی سابېږي هر هغه شی چې د الله مخلوق د حق نه منګي لکه ول وسوسه اچي که آغا ناکار مولا دی، که آغا ناکار پیر دی، که آغا جوگی دی، که آغا نجومی دی، که آغا ترویتی دی، کوڑگر دی، پالگر دی، آغا چه پا هر شکل که دی، آغا تاغوت دی، که تاغوت نزانو ساته ای، هر یو پیغمبر اللہ پا دیلے گره دی، صورت انبیاء و گوره پیندشتم سی پیندشتم نمارید، وَلَسَمَ سِبَارَا اللَّهَ رَبُّ لِلَتُ وَائِي اندشتم نمبر ایت وَلَسَمَ سِبَارَا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ او نده لگل مونگا ستان اوڑان دی اس یو پیغمبر اِلَّا نُوحِي لَيْهِ مگر من با وحی کولا اغدا انہو لا الہ الا انا چی اکینا شاندہ دے چی نشتے دے لائک دو بندگئی نشتے دے آجز سر کون کے مراد پورا کون کے مشکلات حل کون کے مگر زیما فابدون عبادت خاص زما کوي زما الله وي خاص زما بندگی کوي زما بندگی دیو الله بندگی کوي هر پیغمبر الله وي ما په دې مسله لګره دي دی په داسې کې دا تاسو کوم مسله ویراني ولې دا وای د پیغمبرانو وای تاسو پیغمبرانی وای نه مونگ دا پیغمبرانو تابداریو چه پیغمبرانو کم مسلا کول آغا مونگو زمونگا یو وزیر دے اغوی چه مونگ سرا انڈیا کی کسان دی انڈیا کسان دی عربو کے زمونگا یو بل کشر عزیز دے اغا سرا وی لگیاو یو تاوی چه را زمونگ بل کے دا سه خلق راو دي نه جګړو سمانی وا وجد درګاونه او دا زیارتونه او دا زونه مکه ويو دیو الله له واړی نو هغه بل مونږه کشر عزیز چې هغه دا وی دا سور دی د سوای وی چې موحدین و دا وای بیا هو د چا مونږ یو کنه چې او هو دا سوای تاسو ما خلګې دوی چې او کنه موحدین هغه چا دوی چې د الله تعالی د وحدانیت منون کی وی او دا وای چې ارس بعد یو الله تعالی نه غواړي دا ټول مخلوق الله ته محتاج دی دې چاله سن شي ور کوله چې او دا خبرې کوي کنه غي یا او دا وای چې بس هغه مونږ دلته راځه که ځان جوړې دا مونږ ټول راغی چې او دا خو نه شو ما هغه دې حالت څنګه ورو تاسو در دلته ملاو شو هغه ما دې دلته در دښتې دلونو یی دا چې یو خلک دی وی هغه دا خبره ډیره تعجب کاری ده پری باندې تعجب کو چې دا وګوره اس نه مانی دای چې وای چې ولی اولاد الله دوست چې هغه ژوندې او نو امه چاله سره شو ورګولې ا چې وفات شو نو امه سره شو ورګولې فلا الله ته محتاج دی د الله باندې دعا و ته کو چې الله یو بخي وګوره وای دا د اولیاء کرامو به ادب او ګستاخ دي نو ولې وای ولی اولاد الله دوست الله ته محتاج نه دي کنا کاوا الله ته محتاج نه ګړي دا خوده بي عزتي کې موږ یو خو ادب او احترام کو ته وای الله دې ډو ساجد نشته وای دا الله ته حاجت نو دا به چې موږ کو الله ته به دا سجد کړو دا الله ته حاجت وکړو دا چې یا الله خیر او یا الله خیر به وي دا الله ته محتاج نو نو ته وای نو موږ نه الله ته محتاج یو چې هغه کوم رب ته محتاج نو هغه رب ته زو محتاج یو او چې هغه ځان له سن شو کولې مرګ ولا را له ځان به لړکاو کا نو مال وسره کی بلدارا چا کوم یو شعر چې اعظم ما رب څخه غنیشته جزید بل نو واړ و اتاکم من کل ما سالتموه چې کوم شی د الله نه غواړي ستا ژوند ضرورت دی غدل درګي ا کوم یو شعر چې الله څخه غنیشته او هغه د څخه غلې چې د نه واړم ا کوم یو شعر کیا الله تعالی مال نشی کوله چې د دوام کې ډیر اله وکی دا کوم شی دی یو شی دا نشته چې نشته نو بیا د خپل رب نه نو واړم دنه ولې واړم خپل رب نه به واړم دا خبره ده واجتنی بو داوود ځان بچ کړئ د عبادت د غیر الله نه فمنهم من هدى الله نزنه دا غینا آغا سوکو چه هدایت کلو آئیتا اللہ تعالی دا پیغمبر دعوت اومن اللہ تعالی وطا هدایتو کو مسلر توحید کبول اکلا ومنهم موزنه دا غینا من آغا سوکو حق دا علی الظلالا چه ثابت شاپا بانی حکم دا گمرائی مور دا گمرائی پیولا گیزا دا زدیو اینادیو د زدو د ایناد دو وجنه مخالفت کو مسئله نمانلا نو مهر دو گمرائی بیولا گیدا همیشه دا پاروتا د هدایت دروازه بند شوی اللہ را بولدت وی دیده لگو کردی دی دنیا کې لگو دی گوری دا مخکنو کومونو حالات چه اغی بانیسه دیر شو او دی وی چې کله الله نوې خواخا نوم به داسې نو کړی نو هغه استاد وبشان کړو نو الله تعالی هغه سره سوګړو انجام دی وګوري دا هغه دی وایي کله الله تعالی خواخا نوې نوم به داسې نه کول دا الله نه دا خواخا استاد وبشان مخکینو کړو دا هغه انجام څه شو وګورئ لهونه دا د الله له خوخي خبرې وي بیا به الله عذاب ولې راوستو فسيرو فل ارضي بس وګرځي پس مګه کې دنیا کې فانظرونو گورای کیف کانا کسرنگش عاقبت المقذبین انجام دو درو جندیا کون کو جی چا دا حق درو جندیا کرے دا حق پرس پیغمبر براغے اگو با مسئلہ بیان کرا دی بوی درو وائی او دا درو دی نو دا غی انجام سشو دا خلقو اس نبی علیہ السلام دا سلیو ارکی زمان نبی ستا حرز دا دے چی دا خلق سمشی نو اللہ خود دا مخلوق سمولو لڑے گلے خود جی زدی نادیوی نو آخو اللہ نسمائی آخو اللہ سر عزت کئی چی اللہ سر عزت کئی نو دے دا اللہ دا عزت دے چی دا انجام بسکر دی تو بھائی چی اللہ سر عزت کئی او سی او سڑے دے او آغا پنورو لار دے باران بے وری گی او تا دو موٹا نیولے دے او راکا گی چو وز مارے دیرے تراشا دے کٹ کے گینا دے چند لان دے گینا پاکے بار دولا گوم گرمی دا او دے لارے دزور گئی نرازم تو والا دیکھے میں گیم وار کے اوئی نرازم تب وہ تخاب خادب لے غاڑے کی گی کنا چو رکا دے بل درب دا والا رجی دیتا دے علم تو وہاں پا خبرہ نبوئی گی اس اللہ اخفل دین در ادن نکی پیغمبرانی والا راولی گل کتابونی راولی گل نرازی بس دے کنا دے اللہ سر عزت کی لئن تا حرس علی ہداہم کتا حرس کبید دے بیدایت باندے فا ان اللہ نو یکنن اللہ تعالی لا یادی توفیق نور کئی مئیو ذلو آغا سوک آغا چاہتا چو مہر دو گمرائی پہ لگی چو آغا دو گمرائی لار اختیار کرے دا و حق در افتا نرازی بس مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی دے لالا گمرائی در افتا روان دے جتا با اللہ سے توفیق ور کی اللہ وی ویہدی الیہ من یونیب سوکھ ما پل رازینو اغل زد توفیق ورکو او چی زمان تختی نو اغل بس توفیق ورکم وما لهم من ناصرین او نشتی دیلا سوکھ امداد کون کی جد اللہ نے بچ کی او چی اللہ وی دروازہ بند کرلا دی ہدایت یا سوکھ چراشی اور دے امدادو کی واغ دروازو واتا کولاو کی اس حکم نا واقسمو باللہ اس انکار دے قیامت لردائی واقسمو باللہ اکسمون او خوڑل دے پا اللہ تعالی باندے جادا ایمانیم سخ قسمون گورا قسمی خوڑل پا اللہ خوڑل ایبا اللہ میں دے قسم وی دا خلق بیا جوندی شو نو اللہ اینو منو اللہ اینو خدا کاتی و سر کولی آغی دا اللہ منلو سر سر دا کاتی کولی لا یبعث اللہ من یموت چی نبا پورتا کئی نبا جوندی کئی اللہ تعالی آغا سوک چی مڑی گی چی مڑ چی بس اللہ بیا نجوندی کئی بلا ولینا قسم دی غلط خور اسی دی قسم خور بلا ولینا وعدن علی حقا وعدف اللہ تعالی بانده رشتی آدا اللہ چکم وعداد قیامت در اطلو کڑی دا او با اللہ پر رشتی آگئی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیاد در خلقنا نبوئی گی زیاد خلق نبوئی گی لوگن خلق بوئی گی اول خود دنیا کیو گو رہا مسلمانان لگ دی بیا مسلمانانو کے چینکالا چانٹی کے انو بیا پا کسا پادی کی یاو پا کسا پادی کی گی نا او بیا دے دور کے سوک یو قسم لا کاوا کیو یا سوک بل قسم دا او دا جدید روشن خیال جدید دا او جدیدی لاسو بل سانگا بانگا وی لاسو بل سانگا بانگا وی چه خبر ولاو ری دبوائی دید اللہ تعالی عزیز دی دبوائی دید اللہ تعالی سر نیمه دا جاس که خبری با کئی و زوات و هم بس رڑیه دو بادو پا کنیه یا اوز لونه دا ازغی و سوکی سر اولا که نوم بچو سی نتر دی خبری خوچه مرش نشپاک گینده دی بیا سوگلیشی سار اولی بیا او دن درنگا جوڑیگی اچه لاز گینده سار شد بیا رس پی موکی مالوچ ورکڑی الو اډه محمد را جوړ شي وي اپ درې مراد بیا ته شوې دوی شکر وباسا چې دا د قبر دا کاته به ګرایسته را دای چې لکه د نورو زراورو په شان میره کې غړدولې اپ درې مسلور مراد دې ډس کولې او اندامونه دې ګډړانو شرمخانو راخکلې بده میرو کې او چې خلکو بیا ویل و چې دا درنګ یو طرف ته کوي درنګ به ودا وی بیا کنه شکر وباسا شریعت انسان دا داد پردی او لار خودلې دا چې بس خاورو کې خاخ کوي ته خاورو کې وتر دن دار سکیږي دا شکر وباسا دا دی می عزت او اکرام دې دا ومه خبرې دا زګی ته وای نیم اسمان دې جوړ کړي نیم الله جوړ کړي دانی مزما کته وایره ده او دانی مل الله الله دا څه خبره کوي یو سړی جو اشرم دلل شي لوونه کې کته کموډ کې دیو ګوري خپل وته رضان پته ولګي څه شي ما رضان ولا خپل کر کوور دي مړه بیا دا خبرو شي دي ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلقنا نه پویږي ليبين لهم قیامت خو الله راولي کړه دې لپاره چې سرګنګي دایدا الذي عاش يختلفون به چې دایو اختلاف کو پاږي کې چې قیامت راشو د زړه اوچت شي ګره نو ورته وای چې ولې وې دا حق نه دی دی وای چې بلا ولینا یا وای چې ولینا غلبه د علینا شکوه د لازمون بدبختی به مونږ باندې غلبه کړی و بیا به دا خبرې کوي چې پته و دولګي ولی عالم الذین کفروا او چې پته و لګي هغه کسانو ته چې کافر دي اللهم كانوا كاذبين شكلنا ديو دروجن چې دای کومه د شرک عقیدې صادرې او دا به وې چې قیامت چې درې ولینه سوق پر ولینه سوق په کړه راغلي دي او بلانې سي برازي او غيګي بڑکې مونږ به غيګا کرا شو چې پته وداوله کې جمونګ درو وې چه دا مونگ در وجونو دا کول مونگا دی سامی جنگوالیو چه پتاو داو لگی از دی غبائیس پتاو نا لگی کنا قیامت سر او پتا لگی دا دی دلوی باو بلا شوی دی چیره دا خلق با سنگ بیا جواندی کی گی اللہ وی سنگ نی پیدا کرے سنگ با جواندی کی گی سنگ نی پیدا کرے انما قولنا لشین خبر دادا وی نازمونگا یو سیستا اذا اردناو کلا چه مونگا ارادو کود آغید وجود که داشه موجود شی انقول لو کل فیکون تا چه وی آغید شانو بس شی اللہ تعالی تا پا آغید که سکڑا نیشتے دانشته چې هو دې دومره مخلوق کې وسونه سال شو او دا دومره مخلوق به بیا څنګه هغه حالت تر اولم الله ته اس ګران نه لا وما ذلك على الله بعزيز ده الله ته سګران نه لا او اي كله بس فيكون شنو وضع الشوي يا كار والذين هاجروا ترغيب ورغي اغسان کې هجرت وکړه یوزای کې د الله د دین کار کو او پرینو خدای خلقو پرینو خدا دیو ایرا ما د سموای خیر وي تاسو به ښه پکېږئ چې زه قران درس کوم نه باکو غریب زړه ما چې امامتین مې درکې نو بیا به څه کوم د امامتی چې دینه و تاسو کول ادا دوم را خلو چی دادا سی بی امامتای گیره بی غیص سکی یه سریا که پا مسالا او پا دین او پا قرآن دیو باسی دا اللہ پا ذات بانی اکیده و یکین نساتی دا اللہ خبر اصلا والذین هاجرو او آکسانا چه جرتو کم ملک پر خود کڑیو کا بِاللَّهِ بَدِين دَ اللَّهِ کې د الله ر دین د وجه ګناه دې دا او چې د الله دین دې بیانو حق دې بیانو قران دې وي مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا فَذَٰلِكَ چې ظلم به وکړي شو ملک پرې خود زای پرې خود لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا نو خامخا زای به ورکو دې ته په دنیا کې خیستا الله یو خیسته زای بولا ورکم کل ٹکانا بولا ورکم اللہ بدلا کل زای درکی کل ٹکانا بدلا درکی اللہ بر اللہ رب العزت بدی مور ساتیو کے کیجی بنا حرلک کدا بودکو ما دنیا خو دنیا دا ولا اجر الاخرت اکبر او خامخا اجر دا خیرت دیر روی دے حل دی بدر اللہ نور نور صدر کی لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کچھرِ دَئِ پُوِدِ الَّذِينَ صَبَرُوا آوَا کسان جی صبر اوکو دی صبر جدہ کئی بختون دے کنا اتنا صبر کی گی صدر اللہ ردین دا پار لکھ صبر اوکا تو اوکو را جسنگا چل کی گی دا صبر انجام ہونا دی جاوکو را کم دایتا خبر روانی کم دایتا لارشی دا دا صبر ندیجه دا دا صبر انجام دی که دا قرآن دی آغا وحبس کرده وی نو اوسا دا زوانان دا مشران دا کشران بچی دا ورندیز آئی که بده دیره که صلح ناسو دا اللہ دی عظیم کتاب دا دا طول دی یو قرآن را جمع کری دی و اللہ گوری که دیدائی که صرف زمان کتاب بیانیگی زمان قرآن بیانیگی دیو زینا بل زینا پو مندو مندو بانی جادا اللہ دا بندگان دیدائی دا را مندیو ما اللہ وینی دیدائی دا ناستا ما اللہ وینی دا جذبہ و مین محبت ما اللہ وینی اللہ دا بکن عورت رکی واشی اللہ دا طول کورنو کے دیلوے خیر واشی اللہ دی کی الله دې دې مشران الله سره د صحت ژوندونه ورکی او څوک چې اوري او څوک راځي کناري نه دي که زنانه دي الله دې د ټولو جوړې د خیر نه ډکیږي الذين صبروا آکسان چې صبر وکړو کلک شو وعلى ربهم يتوکلون او خپل ربانه بر وسګي ځان سپاري زانی پا اللہ سبار لئی بروسے پا اللہ تبارک و تعالی چه ار دائم اللہ با ممالی اللہ تعالی با ممال گردیا کئی جادن رانو کار دے جادن رانو کار دے وما ارسلنا من قبل کا اندی لگل منگا پا خواستان دی مسلیلا الا رجالا مگر سڑی نارینا دا د ځوانانو کار دی دا د بادرانو کار دی دا د سړو کار دی نوح الیهم من با وای کولا غیدا الله وی پیغمبران نارینه می لگلو یو کتاب در از آغا چکلا لپی بس پاٹه ی حکومت اڑنبه نیو تالی سٹ لکلو ده لاغوی پا خواز زمانه که اللہ تعالی یو خدا پیغمبر را لگلو سایه تالی سٹا تالی سٹا قرآن دینه ده ویده ازانه ده اللہ ما جوڑ کرده ده او اید نبی علیہ السلام په وخت کې مدینه منوره کې یو محله کې و یو زنانه امام وا ما ګوره دومره لوی غوی چې پاکستان کې خزر علی د امام شوی مسلمانانو له ولیدلې په مدینه کې څنګه ولیدل غریب شي بیا ما دا ځل له شرمېدلې دلته هم په دې باندې ځنې سپیس یې ورکړي هداو به د نور ډکړي الله وای بسالو اهل الذکر یو تا پوسو کای د علماء او دا مخکینی علماء چې کوم په خلق دی هغه نه دا پوسو کای ان کنتم لا تعلمون کچری تاسو نه پویږئ لګل میو بس بل بینات واضح دلائل باندې معجزه پیش کړوي وذ ګوره او په سایبو باندې دلائل نقلی وانزلنا اليك الذکر دا هغه قافله دا هغه فرد دا هغه کاروان یو فرد دومه تا دا می ذکر قران کریم راولېګو وانزلنا اليك الذکر راو ملېګا تا ته پندو نصیحت د پندو نصیحت کتاب صدو پارا جلوالی اصوابونه دیکیگی نا لیتو بینا للناسی دیده پارا چه بیان کی خلکو تا ما نزدلا الیم آسا چه راولیگ لشو دیتا چه کم کتاب می دیتا راولیگ چه آغا دیتا اولوالی داد پیغمبر کار دی داد نبیوالا کار دی ایو پا خریم ما تیوی تازو جی نبیوالا کار کوئی ما تاسو مطلب دی تاسو مطلب دی چې د پیغمبر یې کني وینه وې هر خبره دی وی داسې مړه ما نه نه نه توای نبی والا کار وینه د الله ر دین کار ما دا دین څه شی دی ما دا الله دین په دزمو خصوص شی دی دا دین ما ته وای دا الله دین څه شی دی او دا الله دین نه پیژني ما نه دا را ته وای چې دا الله ر دین کار نه کې دا الله دین را ته وای څه شی کو قران او سنت دا الله ر دین کار وای وزما خو مې دا الله فضل او کرم دې شپ وګو دا قران درس دی نو داس دی وینا غو تاسو درس کوی کنه ما نه نبی والا کار دا دې کنه دی وینه دا خود درس ته کانا ما اعتراش دا قرآن دا آیت میں وطا ہوئی ما اللہ وی وانزلنا الیک الذکر راولیگا ممتاتا دن سید کتاب لیتو بینا للناسی یہ دا پارا چه بیان کے خلقو تا ما پیغمبر دا کارکو بنے کو نا مین کل ٹک تا ما نزلا الیم آسا چیرا اولیگل شو دیتا ولعلهم یتفکرون او خامخا چی دی سوچو کی چو دا خود اللہ کتاب دیو دا اللہ کتاب کی دا خبر دا اللہ دی مونگ تا فهم دو قرآن و سنت نصیب کی اللہ دی مونگ لا دی دن پتکا زبانی دا عمل توفیق را کی